ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। काण्डशाकीय बृहदारण्यक उपनिषद तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के भूमिका के ऊपर विचार चल रहा है। तृतीय अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण का नाम है आर्तभाग ब्राह्मण। इसके भूमिका पूर्व के साथ क्या संबंध है, कहते हैं इसका संबंध देखा जाता है प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण के साथ, उद्गित ब्राह्मण के साथ दिखाई पड़ता है। और प्रथम अध्याय के जो पंचम ब्राह्मण है सप्तान्न ब्राह्मण, उसके साथ भी कुछ संबंध दिखाई पड़ता है आर्तभाग ब्राह्मण का। यही कहना है अग्नियादीनाम यथोक्तम यथोक्तम मृत्यु व्याप्ति उक्ताम व्यक्ति करोती है। अग्नियादि जितने भी देवता हैं सब मृत्यु से व्याप्त हैं। मृत्यु माने परिच्छेद संबंधी परिच्छिन्न संबंधी मृत्यु से व्याप्त हैं, माने भेद है, एक दूसरे का भेद है। ब्राह्मण हूं मैं, क्षत्रिय आदि आदि भेद है, इसी परिच्छिन्न भेद से उससे मुक्ति के लिए अग्नियादि भाव को प्राप्त होगा। उद्गित ब्राह्मण प्रक्रिया आ गई थी, किंतु वहां पर भी ये जो इंद्रिय और विषय रूप मृत्यु जो का त्यों है, उनके पास भी इंद्रियां हैं और विषय है, ग्रह और अधिग्रह रूपी जो मृत्यु है वो है। ये कहना है अग्नियादि नाम यथोक्त मृत्यु व्याप्ति मुक्तान व्यक्ति करते। अग्नियादि का यथोक्त मृत्यु का जो व्याप्ति है प्राप्ति है उसको कथन करते यद्यपि कहा, यद्यपि अतिमुक्त जो विषय माने भेद ज्ञान से मुक्त हो गया जो व्यक्ति अतिमुक्त स्वरूपम उत्तम स्वरूप बताया था, अग्नियादि भाव को प्राप्त होना कहा था। जो मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय इत्यादि जो भेद ज्ञान था वो भेद ज्ञान से मुक्त होने के लिए अग्नियादि भाव में जाना, देवभाव देवभाव में जाना, अग्नि आदित्य भाव ये पहले कहा प्रथम अध्याय के तृतीय ब्राह्मण कहा था, ये मैंने उद्गित ब्राह्मण कहा था। तत्रापि वो जो अग्नियादि भाव जहां प्राप्त है वहां भी ग्रहाति ग्रहाभ्याम अभिनिर्मुक्त है, वह ग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं है। वहां भी शरीर वहां भी है, इंद्रिय वहां भी है, विषय वहां भी है, इंद्रिय वहां भी है। ग्रह और अतिग्रह, इंद्रिय को ग्रह कहा जाता है और विषय को अतिग्रह कहा जाता है। मुक्त विषय, मुक्त विषय के द्वारा प्रेरित होता है वर्तमान विषय में, ग्रह और अतिग्रह में इंद्रिय है। ग्रह ग्रहाति आत्मा ने भी ग्रह आत्मा को पकड़ते हैं, ये पकड़ कर बाहर बहिर्मुख बनाते हैं, इसलिए ग्रह कहते हैं इंद्रियों को। और माने जो भुक्त विषय है उसको अतिग्रह कहा, क्योंकि इसका इंद्रियों को अभी वर्तमान में विषय में ले जाने वाले भुक्त विषय होते हैं, प्रेरित करते हैं। प्रातःकाल भोजन किया था स्वाद मिला हुआ है और सायंकाल के लिए तैयारी करता है, उसके लिए तैयारी करता है, पूर्व भुक्त विषय प्रेरित कर रहा हूं स्थिति में। तत्रापि कहा वो जो ग्रह माने देहात्म भाव से जो परिच्छिन्न भाव से मुक्त हुआ है वहां भी स्थान अग्नियादि भाव प्राप्त होने पर भी ग्रहातिग्रहाभ्याम अभिनिर्मुक्त है, वह ग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं हुआ है। एवं मृत्यु रूपाभ्याम जो मृत्यु है, ग्रह और अतिग्रह दो मृत्यु रूप है, इनसे मुक्त तो नहीं हुआ है, ये कहना चाहते हैं। दो नंबर एक नंबर दो नंबर कहा अतिमुक्त इत्यादि परिच्छेद अभिमानाद आसंग पाप रूपाद मृत्यु और अतिमुक्त अतिमुक्त जो कहा हुआ भाष्य में, उसका अर्थ क्या है कि परिच्छेद रूपी जो आसक्ति थी, मैं ब्राह्मण हूं अमुक हूं ये जो जाति घटी जो भी है आसक्ति है इत्यादि परिच्छेद अभिमान आसंगाद परिच्छेद में जो परिच्छिन्न जो आसक्ति है ना वही है आसक्ति पाप रूपात मृत्यु, पाप रूप जो मृत्यु है यही है, इससे अतिमुक्त हुआ व्यक्ति का भी पुंसा उस पुरुष का भी स्वरूपम अग्नियादि रूपम उद्गित ब्राह्मण उत्तम। इसका स्वरूप अग्नियादि भाव होना उद्गित ब्राह्मण कहा था, प्रथम अध्यात्ति ब्राह्मण कहा था। तत्रापि वहां भी अग्नियादि भाव प्राप्त होने पर भी तत्रापि माने उक्त स्वरूपे स्थित माने अग्नियादि भाव में स्थित है। अब ब्राह्मणत्व भाव में नहीं है, शरीर आदि भाव में नहीं है, अग्नि आदि भाव में पहुंचा हुआ है। वहां होने पर भी उक्त रूपाद मृत्यु और मुक्तोपि माने देहात्म परिचन्न आसंगी रूप मृत्यु से तो मुक्त हो गया, होने पर भी विद्वान माने उपासक मृत्यु रूपाभ्याम ग्रहाति ग्रहाभ्याम अभिधर मुक्त है। मृत्यु स्वरूप जो ग्रह और अतिग्रह है ये जिस तरह में अभी चर्चा होनी है उससे तो मुक्त नहीं हुआ है। शरीर उनके पास, इंद्रिय उनके पास है, विषय भी उनके पास है, उससे मुक्त नहीं हुआ, यही कहना है। ये ब्राह्मण का तात्पर्य यही है। आगे भाष्य में कहते तथा जो उत्तम, भाष्य में कहा तथा जो उत्तम असनाया ही मृत्यु। प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण के प्रथम कंडिका में कहा था नहीं भी है किंचन वग्रे आशित मृत्यु मृत्युना एवं आवृतम आशित असनाया ही मृत्यु कहा था, भूख की मृत्यु है। तथा जो उत्तम असनाई मृत्यु हो, असना माने भूख, असनाया ही मृत्यु, असनाया ही मृत्यु है, भूख की मृत्यु है कहा था। तीन नंबर की टिप्पणी में कहा, नंबर दे दिया एक दो तीन। प्रथम अध्याय के द्वितीय ब्राह्मण है अग्नि ब्राह्मण, उसकी प्रथम कंडिका है। दूसरे कहे अन्यत्र भी कहा श्रुति में ऐसा ही वह मृत्यु, यही मृत्यु है ऐसा कहा है। चार नंबर में कहते हैं वचनांतर में अन्य वचन है ऐसा ही मृत्यु, यहां कहने अन्यत्र का वचन है यही मृत्यु है ऐसा कहा हुआ है। आदित्य स्तंभ पुरुषम अंगीकृत आह एको मृत्यु बहवा इति चाहिए। आदित्य में स्थित जो पुरुष है, हिरण्यगर में जिसको बोलते हैं आदित्य स्थित, आदित्य नहीं, आदित्य में स्थित जो पुरुष है, आदित्य स्तंभ पुरुषम अंगीकृत आदित्य के भीतर जो पुरुष है उसको स्वीकार करके कहा है आह एको मृत्यु बहवा इति चाहिए। मृत्यु एक है बहुत भी है, बहवा बहुत भी कहा, बहवा होना चाहिए, बहुशब्द का बहुवचन बहवा होना चाहिए, किंतु बहवा लिख दिया है। बहुशब्द होगा जस आएगा गुण होगा जैसे जैसे, अब आदेश होगा बहवा बनता है, जैसे साध अभाव वैसे बहवा होना चाहिए, यहाँ बहवा लिख दिया। मैंने हर्षों के स्थान पर दीर्घ का प्रयोग हुआ है, ये व्यक्ति बहुलम सूत्र लगा हुआ है, हर्षोकार होना चाहिए दीर्घाकार हो गया बहवा, ये श्रुति है। ये एको मृत्यु बहवा इति ऐसा श्रुति ने कहा, मृत्यु एक भी है और बहुत भी है, समष्टि में एक है और व्यष्टि में अनेक है मृत्यु ऐसा कहा है। पांच और छह की टिप्पणी कहते हैं आदित्य स्तंभ पुरुषम माने कौन पुरुष है, सूत्रात्मान बोलते हैं, सूत्रात्मा है वो, हिरण्यगर्भ है वो, उसको स्वीकार करके कहा एको मृत्यु बहवा इति कहा। छह में कहा सूत्रात्मा ये बहु रूप, वो एक है और बहुत भी है, उसी का है इशारा, वही है इशारा, बहुत भी है ऐसा कहा। तदात्म भाव आपन्नो ही मृत्यु और आत्म अधिमुच्यते इति उच्यते है। वो हिरण्यगर्भ भाव को जो प्राप्त हो गया व्यक्ति उपासना आदि के बल पर, उसके लिए मृत्यु और आत्म अतिमुच्यते इति उच्यते, उसको कहा जाता है मृत्यु की प्राप्ति से मुक्त हो गया कहते हैं। किंतु ग्रहातिग्रह भी मृत्यु से मुक्त नहीं होगी, वहां भी इंद्रियां हैं हिरण्यगर्भ के पास भी, और विषय हैं, इंद्रिय विषय भी मृत्यु से पार नहीं होते वहां भी। ये कहा तदात्म भावापन्नो ही, मान हिरण्यगर्भ भाव को प्राप्त हुआ जो व्यक्ति होगा वहां भी मृत्यु और मृत्यु से मृत्यु और आपतिम अतिमुच्यते, मृत्यु के प्राप्ति से मुक्त तो होता है वो, देहात्म परिच्छेद नहीं रहा, वह एकत्व में चला गया, मैं ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं हिरण्यगर्भ बोल नहीं सकता, देहात्म भाव से आने वाला जो परिच्छेद था आसक्ति से अभिमान था वो नहीं है वहां मुक्त होने पर भी। न च तत्र ग्रहातिग्रह मृत्यु रूप नस्त, वहां तत्र माने हिरण्यगर्भ, उस हिरण्यगर्भ में ग्रह और अतिग्रह रूप मृत्यु नहीं है, ये बात नहीं, वहां भी ग्रह और अतिग्रह मृत्यु तो है, परिच्छेद आसंग अभिमान तो नहीं है वहां, परिच्छिन्न नहीं, एक ही है वो, दृष्टि में सब परिचिन परिचिन भाव वहां नहीं है, वो एक ही है, किंतु वहां भी ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु है, वहां भी इंद्रियां उनके पास है, आठ ग्रह आठ अतिग्रह यहां बताएंगे अभी, मान पांच ज्ञानेन्द्रियां ये जीवात्मा का मार्ग विषयों में ले जाकर पटका देते हैं, और दो कर्मेंद्रियां हैं बाक और पाणी हाथ हस्त दो, और एक मन है चार, तो उनका जो विषय होगा तत्त का विषय यही है। कहा वहां भी ग्रह और अतिग्रह रूप में मृत्यु से पार नहीं है, वहां है मृत्यु नहीं है नहीं कह सकते, है वहां भी, क्यों हिरण्यगर्भ का इंद्रियां है विषय भी है, इसलिए उससे मुक्त नहीं होता, तो उससे भी मुक्त कराने के लिए ये प्रश्न उठेगा यहां। ठीक है। आठ की टिप्पणी में कहा, तो सात और आठ, सात में कहते हैं तदार में भी फलभूत अग्नियादि रूपत्व आपन्न हो, फलस्वरूप जो हिरण्यगर्भ भाव प्राप्त हुआ, जो अग्नियादि भाव में प्राप्त हुआ व्यक्ति है वो भी आपन्न हो। ये मृत्योर प्राप्ति अतित्य, मृत्यु के प्राप्ति को अतिक्रम करके, माने देहा विमान संबंधी मृत्यु को तो पार कर जाएगा, वहां भेद ज्ञान नहीं, वहां अभेद है, पार करके विद्वान माने उपासक जो है मृत्यु रूपाभ्याम ग्रहाति ग्रहाभ्याम अविनिर्मुक्त है। मृत्यु स्वरूप जो ग्रह और अतिग्रह यहां चर्चा होगी जिनकी, उनसे तो विमुक्त नहीं हुआ है, उससे मुक्त नहीं हुआ है। भेद ज्ञान से मुक्त हो गया किंतु फिर भी ग्रह और अतिग्रह वहां भी है, शरीर और विषय, इंद्रिय और विषय वहां भी है, मुक्त नहीं होता। आगे आठ का सौत्रे परे बोल दिया। हाँ अच्छा, सात और भी हैं। यदा तो अग्नियादिनाम अभी मृत्यु पारवश्यम, जो हिरण्य गर्भादि जो आदित्य है अग्नि है, ये भी मृत्यु के अधीन है। जब जब इंद्रिय विषय उनके पास है, मृत्यु को पारवश्य अधीनता है, तदा तत्प्राप्त नाम जो अग्नियादि भाव को प्राप्त हुए जो व्यक्ति होंगे, या अग्नियादि स्वयं मृत्यु के विषय बने हुए हैं, तो उसको प्राप्त करने वाला जो होगा वो भी मृत्यु को अवश्य ही हो, तो ये कहना चाहते हैं। यदा तो अग्नियादि नाम अपनी मृत्यु पारवश्यम, मृत्यु के पराधीनता है अग्नियादि में भी जब, तो तदा तब तत्प्राप्त नाम अग्नियादि भाव को जो प्राप्त हो गए जो लोग उनका, तद अधीनत्व मृत्यु अधीनत्व क्यों वक्त, मृत्यु का अधीन है क्या कहना हुआ, तो अवश्य ही है। जब वो स्वयं अग्नियादि भी मृत्यु से ग्रसित हैं, तो फिर अग्नि आदि को प्राप्त होने वाले को मृत्यु नहीं क्या कहना है, अवश्य प्राप्त है, स्थिति है। न तो अतिमुच्यते इति उत्तिवृत, अगर अग्नियादि भाव को प्राप्त हुआ व्यक्ति का यदि मृत्यु वहां भी है, तो फिर अतिमुच्यते पद का कहना व्यर्थ हो जाएगा, विरोध होगा, मृत्यु से मुक्त हो जाता कहा उद्गीन ब्राह्मण में, तो वो विरोध होगा। ये कहा कहते हैं विरोध भी नहीं, क्यों, मृत्यु रूपाभ्याम भी ग्रह ग्रह ग्रहाति ग्रहाभ्याम अमुक्तत्वे भी, मृत्यु स्वरूप जो ग्रह और अतिग्रह जो इस ब्राह्मण में कहे जाना है कहना है, उससे मुक्त न होने पर भी परिच्छेदा विमानार आसंग पापमान मृत्यु और मुक्तत्वार, परिच्छेद रूपी जो मृत्यु था ना, आसक्ति रूपी मृत्यु, भाई ब्राह्मण हूं क्षत्रिय हूं, उससे तो मुक्त हो गया ना। मृत्यु और अतिमुच्यते ये भी विरोध नहीं आता, क्यों नहीं आता, ग्रह और अधिग्रह रूप मृत्यु से मुक्त न होने पर भी परिच्छेद विमान जो पाप रूप था उससे तो मुक्त हो गया। एक आत्म का सौत्रे परे ऐसा है, तदात्म भाव अपन सौत्र पद ये है आठ में, तत्र माने वो सूत्र पद में भी ग्रहातिग्रह मृत्यु रूप नष्ट इति न, दो बार नकार है वहां भी, ग्रह और अतिग्रह मृत्यु नहीं है ये बात नहीं। और उसी प्रजापति को लेकर के, उसके जो मन को लेकर के अधिदैव में मन को बताया है, क्या बताया, इसमें बताया है पंचम ब्राह्मण में, प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण में, क्यों, वो प्रजापति ने सात अन्न की सृष्टि की आया था, सात अन्न में से तीन अन्न अपने को रखा है उसने, मन वाणी प्राण, तो मन को दैवी मन को लेकर के कहा, प्रजापति का दैवी मन को लेकर कहा वही, अथहित मनसो दौ शरीरम ज्योति रूपम असाव आदित्य इत्यादि कहा है। अथ एत मनसो, ये जो प्रजापति का जो अधिदैव मन है, अध्यात्म मन नहीं अधिदैव मन है उसका, मनसो दौ शरीरम, देवलोक उसका शरीर है, बड़े आधार है, ज्योति रूपम असौ अग्नि, उसका इंद्रिय क्या है, ज्योति रूप अग्नि है, ऐसा आया है, असौ अग्नि ज्योति रूपम असौ आदित्य, आदित्य उसके ज्योति है, इंद्रिय है, ऐसा कहा था। छह और नौ और दस की टिप्पणी में कहा अथाइति आदिदैविकम, आदिदैविक के बाद विभूति व्याख्यान अंतरम, पहले आदिदैविक के जो वाणी के चर्चा के बाद में मन की चर्चा आई वहां, क्योंकि तीन अपने लिए रखा है उसने, प्राण वाणी और मन, तो आदिदैविक बाद के चर्चा के अनंतर मन की चर्चा की है आदिदैविक, ये अथक अर्थ है एतस्य इत्यादि कहा इसका, इसको कहा एतस्य मनसो देव शरीर, जो प्रजापति का जो मन है आदिदैविक मन, कौन सा मन, आदिदैविक मन का देवलोक शरीर है और आदित्य उसका इंद्रिय है, ऐसा कहा था। ये कहा एतस्य माने प्रजापति अन्नत्वेन प्रकृतस्य एतस्य मन था कौन मन प्रजापति के अन्न रूप से जो प्रकृति मन है माने सप्तान्न ब्राह्मण की चर्चा है प्रथम अध्याय पंचम ब्राह्मण की आदिवैविक से मनुष्य जो आदिवैविक मन है अध्यात्म मन नहीं आदि भौतिक मन नहीं आदिदैविक जो मन है उसका देवलु देव माने देवलों का शरीर मन कार्य आधार है वो कार्य है आधार है शरीर माने आधार है वो वाणी का आदिदैविक वाणी का ज्योतिरूप मैंने प्रकाशात्मकम ज्योतिरूप माने प्रकाश स्वरूप जो आदित्य है वो करण रूपम करण माने है स्व शरीर हो गया द्यूलोक उस अग्नि का इसमें आदिदैत्य और इंद्रिय हो गए आदित्य करण रूपम आदिभूतम असौ आदित्य के अर्थ वो आदित्य जो है उसका कारण है इंद्रिय है उस मन का ऐसा आया था। आगे भाष्य में कहते हैं दस के टुकड़े में कहा ज्योति रूपम असौ आदित्य नंबर दे दिया 1.5.12 में है ये प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण के द्वादश कंडी का है ये। आगे भाष्य में कहते हैं मनश्च ग्रह मन को यहां ग्रह कहने वाले हैं जो आठ ग्रह में से एक मन को ग्रह कहेंगे यहां इस ब्राह्मण में आठ ग्रह की चर्चा होगी मन को मन भी ग्रह है मनश्च ग्रह मन ग्रह है स ग्रह वो जो ग्रह है वह मन रूपी ग्रह कामेन अतिग्राहण गृहीत कामिमान विषयों के द्वारा गृहीत है उसको पकड़ा हुआ है ये विषय विमुख नहीं हो सकता उसके जो इच्छा के अनुरूप विषय है उसके द्वारा जकड़ा हुआ है ऐसा ही आना है आगे इसी ब्राह्मण की चर्चा होनी है। मनश्च जो मन है ग्रह जो मन ग्रह है कैसा स माने वो जो मन रूपी जो ग्रह है वो कामेन अतिग्राहेण जो काम्यमान जो विषय है अतिग्रह है वो मन तो ग्रह है उसका जो विषय होगा काम्यमान विषय अतिग्रह है माने बिना सोचे भी वहीं पहुंच जाता है उसको गए बिना नहीं रह सकता विषय में तो अतिग्रह है विषय खींचते हैं मन को देखिए काम है अतिग्रह गृहित है बक्षति आगे स्मृति स्वयं कहेगी यहां ये द्वितीय ब्राह्मण 11, 12, 13, 14 टिप्पणियां हैं 11 में कहा काम्यमान विषय न कहा कामेन का अर्थ काम्यमान विषय न कहा 12 में कहते अतिग्रह संघ के संघ के ने कहा अतिग्रहण माने अतिग्रहण जिसका नाम है विषय का नाम है मन के विषय को अतिग्रह कहा है गृहित माने ग्रस्त ग्रसित हो गया माने मन अधीन में नहीं है अपने अपने आप में विषयों के अधीन है विषयों में गए बिना रह नहीं सकता वो ऐसी स्थिति है वो इस देव अतिग्रह है विषय 14 नंबर में नंबर दे दिया 3, 2, 7 इसी में आना है तृतीय अध्याय द्वितीय ब्राह्मण सप्तम कंडी का दान है बक्षति तक हो गया ना। आगे भाष्य में कहते हैं प्राणो एक ग्रह तीनों को ग्रह शब्द से बोलेंगे जो सप्तान्न ब्राह्मण जो तीन अपने लिए रखा हुआ कहा था मन वाणी प्राण तीन कहा था ना त्रिणी आत्मा ने अवगुरुता आया था वो तीनों के ग्रह ग्रह शब्द से बोलते हैं इस ब्राह्मण का एक जी प्राण भी है प्राण वही ग्रह एक प्राण माने घ्राणेन्द्रिय प्राणवायु सभी घ्राणेन्द्रिय की चर्चा आएगी यहां तो इंद्रिय प्रकरण में 5 इंद्रिय में आना है या प्राणवायु भी है दोनों मिलके है प्राण वही ग्रह प्राण माने 15 की टिप्पणी में कहा प्राण का अर्थ होता है वायु सहित प्राण घ्राण माने प्राण के सहित घ्राण है वो क्या प्राण का अर्थ प्राणो वै ग्रह स्व अपाने न अतिग्रहण न गृहित वह गृहित वहां भी आएगा इसे आएगा वो जो प्राण रूपी ग्रह है माने घ्राणेन्द्रिय है प्राण सहित घ्राणेन्द्रिय ग्रह है वो अपान के द्वारा माने गंध के द्वारा गृहित है गंध सुने बिना रहा नहीं जा सकता इसको गंध इसको खींच लेती है खींच लेता है उसका विषय है वो गंध घ्राण का विषय है तो उसके बिना रहा नहीं जाता इसे उसे गृहित है ग्रस्त है घ्राणेन्द्रिय प्राण के सहित और वाग्वाही ग्रह तीसरे वाणी ग्रह है बोले बिना रह नहीं सकती मौन रहो को तब भी बोले बिना नहीं रह सकता अपने विषय से ग्रसित है वो वाग्वाही ग्रह स नामना अतिग्रह है गृहित वो जो स माने ग्रह वाग रूपी ग्रह है नाम माने शब्द शब्द से गृहित है शब्द के बिना रह नहीं सकती बात वो अतिग्रह है शब्द इसके लिए अतिग्रह है खींचता है चुंबक के समान बागेंद्र को ठीक है। एक नंबर टिप्पणी कहा वक्तव्य विषय नामना माने वक्तव्य विषय ने कहा अपान ने कहा था 16 की टिप्पणी में कहते हैं गंधे न ज्ञानेन्द्रिय जो गंध से गृहित है ग्रसित है और बाघेन्द्रिय वक्तव्य जो विषय होगा उससे ग्रसित है बोले बिना नहीं जा सकता उल्टा सीधा कुछ भी होगा बोलना ही पड़ेगा उसको स्थिति है। और मन खींचा जाता है विषयों से जिसे अतिग्रह विषय हो जाते हैं ये बताना है बक्षति आगे कहेंगे सप्तम कंडिका आदि में मैं कई कंडिका है या तीन कंडिका अलग अलग आएंगे घ्राण वैग्रह बाघ वैग्रह मनोवैग्रह इत्यादि आएंगे यहाँ ये आएगा तथा त्रन्न विभागे प्रथम अध्याय के जो पंचम ब्राह्मण है तीन अन्न का जो विभाग किया त्रिण आत्मने गुरु तो मन वाणी प्राण ये तीन को लिया है वहां त्रन्न विभागे व्याख्यातम ये हमने इसकी व्याख्या कर दी है ये मन वाणी प्राण के विषय में वहां व्याख्या कर दी है व्याख्यातम अस्माभि होगा अस्माभि व्याख्यातम हमने व्याख्या कर दी भाष्यकार कहते हैं ये सारी बातें वहां प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण व्याख्या हो गई है व्याख्यातम दो तीन चार की टिप्पणियां दो में कहते हैं त्रण नहीं भी सविषयाणाम बाघमन प्राणाना विषयों के सहित बाघ मणि प्राण ये तीनों का तीन है इंद्रिय और तीन ही विषय तीन प्रकार के विषय हैं अपना अपना विषय है सविषयाणा विषय सहित है सविषय विषय के सहित तत्त इंद्रियों का तत्त विषय है बाघमन प्राणानाम मान प्राण मानी ग्रहण इंद्रिय है यहाँ वायु सहित ग्रहण इंद्रिय है प्राण शब्द का सूत्रात्मनि सत्वेना तीनों के तीनों ये सूत्रात्मा में भी है सूत्रात्म भाव में बड़े बड़े उपासना कर्म कर्म समुचे उपासना करके वहां जो पहुंचेगा हिरण्यगर भाव में पहुंचा ठीक है माने देहात्मा रूपी आसक्ति से तो हट जाएगा भेद भेद ज्ञान से हट जाएगा वो समष्टि में पहुंचा हुआ है किंतु ग्रह और अतिग्रह से मुक्त नहीं होता वहां भी इंद्रिय है वहां भी विषय है ये कहना है ठीक है सविषयाणाम बाणमन प्राण विषयों के सहित जो वाणी मन प्राण तीनों इनका सूत्रात्मा नहीं सत्य ना हिरण्य गर्भ में है तीनों है विषय के सहित है मन प्राण प्राण है वहां होने से ग्रहादि रूप बंधे ना ग्रह ग्रह और अति रूप जो बंध है ना बंधन के द्वारा तस्य बद्धत्व सूत्रात्मा से बद्धत्व सूत्रात्मा भी बंधन में है वह ग्रहादि ग्रह रूप से बंध देहात्मा जो भेद ज्ञान से तो मुक्त है वो वहां भेद ज्ञान नहीं है किंतु ग्रह और अतिग्रह रूपी है क्यों ये बांग मन प्राण वहां भी है ये कहा तुम व्याख्या तुम इत्यर्थ हमने ऐसे व्याख्या कर दी पहले ये कहा मैंने प्रथम अध्याय के पंचम प्राण में व्याख्या हो गई तथा तो एकदम वार्तिक वार्तिककार ने इसे ऐसे कहा बांग मन प्राण रूपाणाम त्रन्नात्मन्य भी संभवात ग्रहातिग्रह रूपाणाम ना तो मुक्त प्रजापति वार्तिककार ये बोलते हैं बाण मन प्राण रूपाणाम ये तीन है बाणी मन प्राण ये तीन जो है ना ये तीनों त्रिण्यात्मनि अभी संभवात त्रिण्यात्मा तीन है ना जिसका स्वरूप तीन है प्रजापति का तीन स्वरूप उसमें भी है ये प्रजापति में भी तीनों मन बाणी प्राण तीनों में है उनमें से ग्रहाधिग्रह रूपाणाम ग्रह और अधिग्रह स्वरूप जो है उसे ना तो मुक्त प्रजापति इनसे मुक्त नहीं हुआ है प्रजापति देहात्म परिच्छेद से तो मुक्त है वो भेद ज्ञान नहीं वहां देह को लेकर अकेला है वो समझती है वो तो नहीं किंतु ये इंद्रिय और विषय भी ग्रह वहां तीन ग्रह वहां भी है ग्रह और अधिग्रह से मुक्त नहीं कहा आगे तीन में बोल दिया त्रिण्य प्रकरण करके कह दिया प्रकरण उस प्रकरण त्रिण्य प्रकरण है त्रिण्य विभाग है भाष्यकार ने कहा उसका अर्थ कहते प्रकरण विभाग बने प्रकरण उस प्रकरण में कहा चार में नंबर दिए थे 1518 1518 में कहा था ये माने त्रिणी आत्मने गुरुता आदि इसमें थे व्याख्यातम अस्माभिचार भी बोल दिया हो गया आगे कहते सुविचारितम से तब केवल व्याख्या ही ने विचार भी किया इसका वहां प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण जो सप्तान्न ब्राह्मण के जो तीन अन्न का जो विभाग आया जब त्रिणी आत्मने और गुरुता इत्यादि वाक्य में खूब विचार भी किया गया है सुविचारितम केवल विचार ही नहीं सुविचार हुआ है अच्छी तरह विचार किया गया है सही तक यदेव प्रवृत्ति कारणम तदेव निवृत्ति कारणम न भटी जो प्रवृत्ति का कारण कर्म होता है वो निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता मोक्ष का कारण नहीं हो पाएगा प्रवृत्ति का जो कारण बनता हो वो निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता ये विचार भी किया है कर्म और उपासना के द्वारा समुच्चय करने से मुक्ति नहीं मिल सकती है जो क्यों वो प्रवृत्ति का कारण है तो निवृत्ति के कारण होने से मोक्ष निवृत्ति का कारण है मोक्ष निवृत्ति परक है। ये विचार भी किया इसका, जो प्रवृत्ति का कारण होगा वो निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता, खूब विचार भी किया। कहां किया? प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में विचार किया है, तिरन्न प्रकरण में। ठीक है, देखिए अविदर मुक्ता एवं अतिमुक्तोपी शेष। हाँ, ये जो तत्रापि ग्रहादि ग्रहाभ्याम अविदर मुक्ता कहा था ना, वो प्रजापति भाव में पहुंचा हुआ होता है अग्नि भाव में भी ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु से तो मुक्त नहीं है। अविदर मुक्ता एवं अतिमुक्तोपी, मुक्त तो हो गया, किससे मुक्त हुआ? परिच्छेद भाव से मुक्त हुआ, परिच्छेद भाव से मुक्त हुआ है, किंतु ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु से मुक्त नहीं हुआ। वे ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु से कैसे मुक्त होगा ये इस ब्राह्मण में कहना है आगे। तथापि कथम सूत्र से यथोक्त मृत्यु व्याप्ति, अग्नि आदि को मृत्यु की व्याप्ति है, प्राप्ति है, फिर भी सूत्रात्मा को कैसे प्राप्ति होगी? वो मृत्यु की प्राप्ति कैसे हो सकती है सूत्रात्मा को, माने इंद्रिय और विषय भी कैसे हो सकते हैं? प्रश्न आया। तथापि सत्र की टिप्पणी में कहा अग्नि आदि मृत्यु व्याप्त हो, अभी यही आता है अग्नि आदि इत्यादि में मृत्यु से व्याप्त होने पर भी, भेद ज्ञान है वहां भी होने पर भी, सूत्रात्मा में तो मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी, कैसे प्राप्त हो? शंका आ गई तो उत्तर देते हैं तदात्म भावापन्नो ही मृत्यु और आप्तिम अतिमुच्यते उच्यते। तदात्म भाव जो हिरण्यगर्भ भाव में प्राप्त हुआ व्यक्ति है ना, मृत्यु के आप्ति के अतिमुच्यते, मृत्यु से प्राप्ति से तो मुक्त हो जाता है वो, अभेद एक में गया हुआ है, किंतु ग्रहाति ग्रह रूप मृत्यु से परिचय इससे मुक्त नहीं हो सकता। एक कहते हैं ठीक है, कहा सौत्रे पदे मृत्यु व्याप्ति प्रकारांतरण प्रकृत, सूत्रात्मा में भी मृत्यु की व्याप्ति है, प्राप्ति है, अन्य प्रकार से व्याख्या करते हैं। न च कहा न च तत्र ग्रहातिग्रह मृत्यु रूप नष्ट, मैं ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु वहां नहीं है ये बात नहीं, प्रजापति में ग्रह और अतिग्रह रूपी मृत्यु नहीं है ये बात नहीं, क्यों? इंद्रिय वहां है, विषय वहां है, मृत्यु है, परिचिन्नाभिमान रूपी मृत्यु तो नहीं है वहां, उससे तो मुक्त है वो, किंतु ये जो देह ग्रहातिग्रह रूप मृत्यु तो वहां भी है। ठीक है, हम कहते हैं आगे तथा कथम अग्नि आदि नाम मृत्यु व्याप्ति नहीं तत्र प्रमाणम अस्ति तत्र, कहते हैं तथा अभी अठारह की टिप्पणी देखना पहले। अठारह में कहा सूत्रे मृत्यु व्याप्त हो, सूत्रात्मा में मृत्यु व्याप्त होने पर भी, सर सूत्रात्मा मृत्यु से व्याप्त है, ग्रह और अतिग्रह से व्याप्त है, होने पर भी अग्नि आदि में फिर मृत्यु कैसे रहेगी ये प्रश्न आया। तथापि विदुषो तथापि कथम अग्नि आदि नाम मृत्यु व्याप्ति, तथा प्रजापति को मृत्यु से ग्रसित होने पर भी जो अग्नि आदित्यादि है उनमें मृत्यु कैसे हो सकती है ये शंका आ गई। नहीं तत्र प्रमाण में उसमें प्रमाण तो है नहीं अग्नि आदि को कोई मृत्यु प्राप्त है करके, ये शंका आ गई। तो उसके उत्तर में कहा अरे बाबा एको मृत्यु बहवा इति श्रुति में ऐसा कहा है, कहें मृत्यु एक है प्रजापति रूप में एक है मृत्यु, और इधर बहुत भी है अग्नि आदि देवता में भी हो मृत्यु सब में है। ठीक है, हम कहते हैं बहवा इति छांदसम ये बोल दिया, बहवा होना चाहिए, बहवा जस में बहवा होना चाहिए, बहवा ये छांदस प्रयोग है, व्यत्यय बहुलों लगा हुआ है, हर्षों के स्थान पर दीर्घ प्रयोग हुआ है, ये जस का रूप है, बहु शब्द का जस का रूप है, बहुत अर्थ होता है, बहवा इति छांदसम बोल दिया। ठीक है, तथापि विदुषो मृत्यु और अति मुक्त न तदापि, चलो प्रजापति भी मृत्यु से ग्रसित है, अग्नि आदि है, फिर भी जो उपासक होगा विदुषा मैंने उपासक से उपासक जो होगा, तथापि विदुषो मृत्यु यह तो मृत्यु से मुक्त हुआ है ना उपासक, तो फिर न तदापि मृत्यु की प्राप्ति नहीं होगी इसको, तो यह शंका है। आगे उत्तर देंगे 1920 की टिप्पणी में कहा 19 में कहा सूत्राग्निराम मृत्यु व्याप्त हो, माने सूत्र को सूत्रात्मा और अग्नि आदि को मृत्यु की प्राप्ति होने पर भी उपासक को तो नहीं होगा ये शंका है। उत्तर देते हैं आगे, माने विश्व का मृत्यु व्याप्ति ही व्याप्त हो नहीं है, व्याप्ति है वो एक तदाप्ति है ना, तद प्रथमांत है यहां भी मृत्यु और व्याप्त हो नहीं है, मृत्यु व्याप्त हो नहीं व्याप्ति हर स्वीकार होना चाहिए, प्रथमांत है वो व्याप्ति ही विसर्ग होना चाहिए, वो पहले व्याप्त हुआ आ गया यहां भी व्याप्त छाप दिया, यहां प्रथमा एक बचन है वहां तो मृत्यु व्याप्ति प्राप्ति नहीं होगी ये शंका है। माने प्रजापति को हिरण्यगर्भ को हो अग्नि आदि देवताओं को मृत्यु की प्राप्ति होगी तो उपासकों को नहीं होगी ये शंका। उत्तर देते हैं तदात्म कहा तदात्म भावापन्न हुई मृत्योर आपकी अतिपुच्यते पूछते कहा तो प्रजापति भाव को प्राप्त हो गया उपासना के द्वारा प्राप्त हुआ व्यक्ति है वह मृत्यु और आपतिम अतिपुच्यते उच्यते मृत्यु के प्राप्ति से मुक्त होता है कहा जाता है किंतु न तत्र ग्रहाधिग्रह मृत्यु रूप न वो प्रजापति में ग्रह और अधिग्रह की मृत्यु नहीं है बात नहीं वहां भी है तो उनको प्राप्त करने वाले को मिलेगा ही जब वहां है ये शंका एक उत्तर दे रहे हैं ठीक है। हम कहते हैं सौत्रे पदे मृत्यु व्याप्ति प्रकार हो गया मनसी कार्यकारण रूपेण दिवस च आदित्य ऐक्यम अस्तु पूर्वादि शंका करता है मन में कार्यकारण रूप से देवलोक और आदित्य दोनों एक हो ठीक है तथा कथम ग्रह गृहित मन में ग्रह और अधिग्रह गृहित कैसे होगा मन को अधिग्रह से गृहित कैसे मानेंगे यह शंका है। माने कार्यकारण रूप से मन का दो भाग हो जाएगा ठीक है माने कार्य रूप में ये द्यूलोक हो जाएगा कारण रूप में आदित्य हो जाएगा फिर भी वहां मृत्यु अतिग्रह कैसे आएगा वहां मन में ये शंका है। मनसी कार्यकारण रूप है ना मन में ये कार्य रूप में है कारण रूप में द्यूलोक कार्य रूप में है शरीर रूप में है और आदित्य कारण रूप में है कार्यकारण रूप में दिवस आदित्य से ऐक्य वस्तु एक हो मन में होने पर भी तथापि फिर भी कथम ग्रहाधिग्रह गृहितत्व सूत्र ग्रह और अधिग्रह से ग्रस्त कैसे होगा सूत्रात्मा मन में हो ना ये तो कैसे वहां होगा ये शंका है। उत्तर देंगे 21वीं टिप्पणी का तथापि माने मृत्यु तत्र तेर तयोर ऐक्य भी तत्र माने मनसी तयोर ऐक्य भी तत्र माने मनसी तयो माने आदित्य और जो लोग का एक होने पर भी सूत्रात्मा में मृत्यु की प्राप्ति कैसे ये शंका है। उत्तर देते हैं कि मनश्च कहा मनश्च ग्रह मन ग्रह है स कामेन अधिग्रहण गृहीत और काम्यमान जो उसका विषय है ना उसके द्वारा वो ग्रस्त है मन उसके बिना रह नहीं सकता बिना विषय का मन रह ही नहीं सकता कुछ न कुछ विषय लेके बैठेगा इसी से बक्षति आगे इसी ब्राह्मण में कहेंगे सप्तम का निकाल ये कहा ठीक है। हम कहते हैं बागादिर वक्तव्यादेश ग्रहत्व अतिग्रहत्व बागादि ग्रह है ऐसा कहना है यहाँ ये जो आठ को ग्रह बोलेंगे और वक्तव्य जो विषय होगा वक्तव्यादि जो विषय होंगे वो अतिग्रह है हिरण्य गर्भे किम आयातम बागादि ग्रह हो गए और वक्तव्यादि विषय अतिग्रह हो गए हिरण्य गर्भ में क्या आया किस शंका आ गई। उत्तर देते तथा कहा तथा उसी प्रकार तथा त्रण्य विभागे व्याख्या तो उस पर हमने तीन अन्नों की जो विभाग किया था जहां सप्तान्न ब्राह्मण में उसमें हमने व्याख्या कर दी है हिरण्य गर्भ ग्रह से व्याप्त है करके ठीक है। हमें कहते कर्म फल से संसारत्वाच कर्म का फल संसारी होता है मुक्ति नहीं होती है हिरण्य गर्भ कर्म का फल है कर्म का फल स्वरूप है वो कर्म का फल संसार होता है कर्म फल से संसारत्वाच तत्फलम सौत्रम परम कर्म का ही फल है सौत्र पद हिरण्य गर्भ मत क्या है कर्म का फल है विशेष कर्म करने से हिरण्य गर्भ बना हुआ है कर्म फल से संसारत्वाच तत्फलम सौत्रम पदम जो कर्म का फल सौत्र पद है सूत्रात्म भाव है वह मृत्यु कर्तम एवं मृत्यु से ग्रसित है वो पद संसार है वो मृत्यु से ग्रसित है एक उत्तर दे रहे सुविचारितम च इत्यादि उसका विचार भी किया अच्छी तरह से प्रथम अध्याय के पंचम ब्राह्मण में सुविचारित एतत् एवं प्रवृत्ति कारण जो तो जो प्रवृत्ति कारण होगा कर्म वह तदेव निवृत्ति कारण न भाती मोक्ष के लिए नहीं हो सकता वो विचार भी किया कहा ठीक है। हम कहते हैं यदेव कर्म बंध प्रवृत्ति प्रयोजकम जो कर्म बंधन का प्रवृत्ति का प्रयोजक है बंधन देने वाला है जो कर्म तदेव कर्म वही कर्म बंध निवृत्ति न कारण बंध की निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता अतः कर्म फलम हिरण्य गर्भ फलम जो हिरण्य गर्भ जो स्थान है पद है वो कर्म का ही फल है विशेष कर्म का फल है वो फल रूप है वो फलम हिरण्य गर्भ फलम बंधनम एव हिरण्य गर्भ की पद भी बंधन ही है ये दिखाना है बैराग्य दिखाने के लिए सब। बंध प्रवृत्ति प्रयोजक में बाहर की टिप्पणी में कहा बंध से संसार से प्रवृत्ति जननम यही है। बंध माने संसार के लिए प्रवृत्ति देने वाला है कर्म, कर्म का फल यही होगा, संसार देने वाला है, वो निवृत्ति का कारण नहीं हो सकता। इसी के लिए ब्राह्मण की चर्चा करनी है आगे, माने संसार से वैराग्य दिखाने के लिए। आगे टीका में करें स्वमतम उक्त मतांतर भक्ति प्रपंचवाद लाएंगे आप, मोक्ष नहीं है वो, संसार की विधि है, जो साध्य होगा वो क्या होगा, विनाशी होगा। पर छोटे से बड़ा हो जाएगा इतनी बात है, मुक्ति नहीं। स्वमतम उक्त मतांतरम आहा कहते अपना अपना सिद्धांत बता दिए, अब भर्ती प्रबंध का सिद्धांत दिखाते हैं। भर्ती प्रबंध क्या कहना चाहते हैं, कर्म से मुक्ति होती है कहना चाहते हैं, वो उनका पद दिखाते हैं, ये कहते हैं स्वमतम उक्त मतांतरम आहा, अन्य मत को मतांतर कहा जाता है, भर्ती प्रबंध का मत है वो कहते हैं। आगे तेरह की टिप्पणी है ना, अपना मत क्या है तो कहते हैं तेरह में कहा कर्म बंध निवृत्ति अप्रयोजकम, कर्म जो है ना बंधन के निवृत्ति का अप्रयोजक है, बंधन का निवृत्ति नहीं कर सकता कर्म, ये अपना मत था। कर्म बंध, कर्म जो है बंधन का निवृत्ति का प्रयोजक नहीं है, अप्रयोजक है। कर्म बंधन को निवृत्ति नहीं कर सकता, संसार को निवृत्ति नहीं कर सकता, ये अपना मत था, इसका व्याख्या हो गई। अब मतांतर बताने वो भक्ति पद में नहीं, कर्म मुक्ति का साधन है ऐसा बोलना चाहते हैं, ये मत दिखाना चाहते हैं, भक्ति प्रबंध मत है। के चित्तू करके कहा, के चित्तू नाम भी नहीं लेना चाहते, के चित्त करके बोल दिए भाषिकार, के चित्तू सर्वमेव निवृत्ति कारण मानते, सारा कर्म जो भी कर्म है सब कर्म जितने भी है निवृत्ति के कारण कहते हैं, मानते हैं ऐसा मानते हैं, भक्ति प्रबंध ऐसा मानते हैं, जो भी कर्म है निवृत्ति के लिए होता है। अतः कारवात पूर्वस्वाद पूर्वस्वाद मृत्युर मुच्यते, इसलिए क्या होगा पहले पहले वाले मृत्यु से मुक्त होता जाएगा, और उत्तरम उत्तरम तो प्रतिपद्यमान हो आगे आगे, एक शूद्र जाति में था कर्म करके वैश्य जाति में आ गया पहले वाले से मुक्त हो गया, वैश्य जाति में था कर्म के द्वारा क्षत्रिय में आ गया पहले वाले से मुक्त हो गया, क्षत्रिय जाति में था कर्म के माध्यम से ब्राह्मण प्राप्त कर लिया मुक्त हो गया, मनुष्य शरीर में था देव भाव में गया कर्म यहां ये शरीर मनुष्य से मुक्त हो गया, ऐसा ऐसा ऐसा कहते हैं, करते करते करते हिरण्यगर्भ तक पहुंचेगा। सोपान क्रम है, सीढ़ी चढ़ने का क्रम है, वो पहले वाले सीढ़ी छूट जाती है दूसरा पकड़ता है, दूसरा छूटती है तीसरा पकड़ता है, तीसरा करके अंतिम सीढ़ी के बाद क्या आ गया उसको भी छलांग देकर छत में पहुंच जाएगा, सीढ़ी समाप्त हो जाएगी, हिरण्यगर्भ उससे भी आगे हो जाएगा, आगे मुक्त हो जाएगा कर्म से ही, ये उनका मत है, यही दिखाना चाहते हैं सारे। अतः ये कहा केचित तू सर्वमेव निवृत्ति कारण, सर्वमेव कर्म, सर्वमेव कर्म निवृत्ति कारण, सारे के सारे कर्म निवृत्ति कारण है ऐसा मानते कुछ लोग। अतः इसी कारण से कर्म निवृत्ति का कारण होता है, इसलिए अतः कारणात इसी कारण से पूर्वस्वाद पूर्वस्वाद मृत्यु और पहले पहले वाले जो मृत्यु थे कर्म शरीर आदि उससे मुच्यते मुक्त होता है, और उत्तरम उत्तरम प्रतिबद्धवान हो, और आगे आगे वाला प्राप्त करता हुआ पहले पहले वाला मुक्त होता हुआ आगे वाले प्राप्त करता हुआ व्यावृत्ति अर्थ में प्रतिबद्ध थे, आगे प्राप्ति के लिए नहीं जाता व्यावृत्ति के लिए जाता है, पूर्व को छोड़ने के लिए आगे जा रहा है, उसको पकड़ने के लिए नहीं जा रहा है, उसको भी छोड़ेगा आगे जाके, उसका प्रयोजन और व्यावृत्ति में होता है, प्रवृत्ति में नहीं है प्राप्ति में नहीं, व्यावृत्ति अर्थ में प्रतिबद्ध न तो तादर्थ वो अगला वाला शरीर प्राप्ति के लिए नहीं कर रहा काम, पहले वाला छोड़ने के उद्देश्य से कर रहा हो इत्यादि आद्वैत क्षयाद, जब तक द्वैत क्षय नहीं होता, द्वैत जहां तक है द्वैत आद्वैत क्षयाद, ये माने द्वैत क्षय तक अभिविधि में है आद्वैत क्षयाद सर्वम मृत्यु, द्वैत क्षय पर्यंत सारे के सारे मृत्यु हो जाता है, और द्वैत क्षय तू जब द्वैत क्षय हो जाता है द्वैत समाप्त हो गया जब तब परमार्थ तो मृत्यु और आपके मतिमुक्ति से वास्तव में जो मृत्यु के प्राप्ति को मुक्त हो जाता है, पहले वाले जो मृत्यु से प्राप्ति थी वो गौण थे, वो अब द्वैत क्षय होने के बाद मृत्यु से प्राप्ति को बिल्कुल मुक्त हो जाता है, ये कहते हैं। अतश्च आपेक्षिक गौणी मुक्ति अंतराल। पहले पहले जो मुक्ति मिली थी ना एक के बाद दूसरे में जाने से पहली वाली मुक्ति ये आपेक्षिक गौणी थी। अब मुख्य यह है द्वैतक्षय होने के बाद में जो प्राप्त होगा वो मुख्य मुक्ति है ऐसा कहते हैं। कहा टिप्पणियां हैं 5, 6, 7, 8, 9, 10 पांच जगह अतः का अर्थ करते हैं। ये तो निवृत्तरम कर्म उनका कहना है जैसे कि कर्म निवृत्ति परक है प्रवृत्ति परक है निवृत्ति परक है निवृत्ति में ले जाने वाला है। जिससे ऐसा होने से पूर्वस्वाद पूर्वस्वाद मृत्यु और अतिमुच्य पहले पहले मृत्यु से मुक्त होगा। टिप्पणी में कहा 6 नंबर में कहते हैं कार्यक्रम संघात रूपात रूपम नहीं रूपात है वो कार्यक्रम संघात रूपात 6 नंबर ऐसा बनाना चाहिए रूपम नहीं होगा क्यों वहां पर पंचमंत है भाष्य में पूर्वस्वाद पूर्वस्वाद मृत्यु हो पंचमंत है तो पंचमें के टिप्पणी में प्रथमांत हो गए सबको पंचमी करना चाहिए तो पूर्व पूर्व मृत्यु से है कहा कार्यक्रम संघात रूप मृत्यु से पहली पहली वाले से उत्तर उत्तर पकड़ते जाएगा कर्म के माध्यम से। साथ में कहा कार्यक्रम संघातम बोल दिया उत्तरम उत्तर मैंने क्या कार्यक्रम संघात को प्राप्त करेगा पूर्व पूर्व त्यागेगा उत्तर उत्तर कर्म के द्वारा प्राप्त करते जाएगा। 8 में कहा निवृत्ति अर्थम एवं 8 में कहा यह व्यावृत्ति अर्थम माने निवृत्ति के लिए है कर्म सारे पर उसके उत्तर के प्राप्ति के लिए नहीं है पूर्व की निवृत्ति के लिए है। 9 में कहा तत्त पद प्राप्ति अर्थम उस पद प्राप्ति के लिए नहीं है ये तो पूर्व पूर्व की निवृत्ति करने के लिए है। द्वैत क्षय बिना मुख्य मोक्ष से असंभवात ये 10 में कहा द्वैत क्षय के बिना ये तो मुख्य मोक्ष होना संभव नहीं है इसलिए अतो अतः आपेक्ष की गौणी मुक्ति अंतराल बोले पूर्व पूर्व में जो मुक्ति कही गई थी आपेक्ष गौणी है वो मुख्य तो है द्वैत क्षय होने के बाद में जो प्राप्त होगा वो मुख्य मुक्ति है ठीक है ठीक है। इसलिए सर्वमेव कर्म इतिशेषा के चित्त सर्वमेव वो सर्वमेव क्या कर्म जोड़ देना भाष्य में कहते हैं सारे के सारे कर्म जो इतने होते हैं वह निवृत्ति कारण मानते सबके सब कर्म निवृत्ति का कारण है ऐसा मानते हैं कुछ लोग माने भैरव प्रबंध को संकेत करते हैं ठीक है। देखो कर्म जो होते हैं निवृत्ति के लिए होते हैं जैसे स्वर्ग काम वाक्य स्वर्ग कर्म वाक्य स्वर्ग काम यजत वाक्य आया तो शरीर स्वर्ग जा सकता कि नहीं जा सकता शरीर से निवृत्ति होने के लिए है कर्म जीवात्मा अलग हो जाएगा ना उस काल में स्वर्ग जाने वाला शरीर नहीं होता और स्वर्ग काम यजत वाक्य आएगा तो शरीर तो जा नहीं सकता तो पूर्व की निवृत्ति के लिए कर्म होता है शरीर भाव को त्यागने के लिए कर्म होता है तो कर्मकांड जो होगा शरीर तो स्वर्ग नहीं आता शरीर को लेकर कर्म नहीं सका शरीर से पृथक है जीवात्मा ऐसा मानता है तब कर्म कर सकता है। स्वर्ग काम वाक्य देहात्मत्व निवृत्ति ही शरीर में आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो जाती है स्वर्ग काम वाक्य में तो स्वर्ग काम मैंने यज्ञ आदि कर रहा है उस काल में मैं शरीर हूं ऐसा समझेगा तो यज्ञ नहीं कर सकता मैं शरीर से भिन्न हूं इस शरीर में बैठ करके कर्म कर रहा हूं उस शरीर में बैठ करके फल भोगूं ऐसा सोच रहा है तभी कर्म कर सकता है यजमान। एक स्वर्ग काम वाक्य जो स्वर्ग कर्म वाक्य है स्वर्ग काम वाक्य है वो वाक्य है देहात्मत्व तो निवृत्ति किसकी निवृत्ति होगी देहात्म बुद्धि की निवृत्ति होगी वहां और देहात्मत्व तो 14 के टिप्पणी में कहा देह स्वर्ग नहीं देह स्वर्ग ये तो जानता है ये शरीर स्वर्ग जाने वाला नहीं हूं मैं स्वर्ग जाने वाला हूं मान देहा में जो आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो जाती हो किंतु देह में आत्मबुद्धि की निवृत्ति हो किंतु मुख्य आत्मा नहीं गौण आत्मा जो जीवात्मा है कर्ता भोक्ता रूप से मानता है अपने को कर्मकांड शरीर से तो भिन्न मानता है कर्तृत्व तो भोक्तृत्व तो विशिष्ट आत्मा को मानता है। गोदोहन वाक्य आया समसेन आप प्रणियात गोदोहन है ना पशु काम ऐसे वाक्य आदमी मान समय कर्म करते समय में चम्मच जो होता है उसके द्वारा जल इधर उधर करना चाहिए समसेन आप प्रणियात जल को इधर उधर करना चाहिए अपहप्रणियात और गोदोहन पशु काम वही जल इधर उधर करना है यदि पशु चाहता हो विशेष यज्ञ तो कर रहा है केवल यज्ञ करना है तो चम्मच के द्वारा जल का प्रणय करेगा और यदि पशु भी साथ में चाहता है तो जिसमें गाय दूहते हैं गोदोहन पात्र से करेंगे तो साथ में पशु मिल जाएगा उसको गोदोहन पशु काम यदि पशु जाने वाला है तो गोदोहन पात्र से करे जल का प्रणय ऐसा तो गोधन वाक्य जो होता है उसमें क्या होता है, स्वतंत्र अधिकार निवृत्ति, वो स्वतंत्र अधिकार नहीं है गोधन वाक्य में, किसी से भी कर नहीं सकता, गोधन पात्र से करना पड़ेगा, ठीक है, उसमें निवृत्ति है। पंद्रह टिप्पणी में कहा पर मैं कहते पशु अभिलाषा मिला, जब पशु की अभिलाषा नहीं है तो गोधन पात्र की आवश्यकता नहीं है, पशु चाहता हो तो गोधन पात्र से जल का प्रण करता है, वो भी निवृत्ति है, स्वतंत्र अधिकार की निवृत्ति। नित्य नैमित्तिक विदिशु, नित्य कर्म नैमित्तिक कर्म जो होते हैं उनमें क्या है, अर्थांतर उपदेश है ना, उसका अन्य विषय है अर्थांतर उपदेश है ना, स्वाभाविक प्रवृत्ति निरोध, जो स्वाभाविक प्रवृत्ति के निरोध के लिए रोकने के लिए नित्य नैमित्तिक कर्म तात्पर्य होता है, स्वाभाविक प्रवृत्ति निवृत्ति के लिए। नित्य नैमित्तिक यदि शु में सोलह की टिप्पणी में कहा स्वाभाविक प्रति तो भिन्न अर्थ, माने स्वाभाविक प्रति से भिन्न अर्थ है उसका, स्वाभाविक प्रति को रोक नहीं ले वो नित्य नैमित्तिक वाक्य का प्रयोग। आ कहते हैं निषेधेशु न कलंगम भक्षेदादि निषेध वाक्य, ब्राह्मणों न हर्तव्य इत्यादि वाक्य आते हैं निषेध वाक्यों में, साक्षादेव नैशीघ्र प्रवृत्ति जनते प्रत्यक्ष ही जो नैसर्गिक प्रवृत्ति है स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसे रोका जाता है, निरोध हो जाता है। सत्र की टिप्पणी में कहा शब्दतः, शब्द से ही साक्षात शब्द से ही निषेध हो गया जाता है, नकार लगता है। तदेवं सर्वम एव कर्मकांडम, जितने भी कर्मकांड विषय है ना सबके क्या है आग्रजात निवृत्ति द्वारेण, सबके सब कर्म जितने भी है निवृत्ति के माध्यम से चलते हैं, किसमें आएंगे निवृत्ति है, स्वर काम विद्युत बाकी भी निवृत्ति परक है, किसकी निवृत्ति, देहात्म बुद्धि की निवृत्ति कर देता है, जितने भी कर्म है कर्मकांड है निवृत्ति में तात्पर्य है, ये उनका कहना है। ठीक है, इसलिए तदेव सर्वम एव कर्मकांड, जितने भी कर्मकांड है निवृत्ति द्वारे ना मोक्ष परम, निवृत्ति के माध्यम से मोक्ष पर ही होते हैं, ये उनका भर्ति प्रबंज का तर्क है। आगे सिद्धांत की ओर से शंका कर देते हैं भर्ती प्रबंध को, पहुंचाते हैं ना शास्त्रीय कर्म हो हेतु, और शास्त्रीय जो कर्म हो गया ना अशास्त्रीय कर्म ने शास्त्रीय कर्म हो गया उससे कोई हेतु से उत्तरम उत्तरम कार्यक्रम संघातम अतिशयवंतम आग्रजात प्रतिपतिपान, उस आगे आगे वाला जो अतिशय वाला शरीर प्राप्त करेगा छोटे कर्म की अपेक्षा बड़ा कर्म से दूसरा प्राप्त करेगा तीसरा करेगा करते करते कहां तक आग्रजात माने हिरण्य गर्भ तक पहुंचता है वो आग्रजात प्रतिपद्यमान वहां तक पहुंचने वाला व्यक्ति संघाता हिरण्य गर्भ से पहले जितने शरीर प्राप्त थे छोटे से लेकर बड़े तक शरीर को प्राप्त करता गया वहां तक पूर्वस्वाद मुच्यते पूर्व शरीर से मुक्त हो जाता है मुच्यते तत्कुतो निवृत्ति पर तो कैसे निवृत्ति परक हो गया ये सिद्धांति शंका करे तो वो कहते हैं कर्मकांड से कुतो निवृत्ति पर तो यदि आशंक सिद्धांत की ओर से तो उत्तर देते हो अत इत्यादि कहेंगे टिप्पणियां हैं नाम शास्त्रीय कर्म हो अठारह की टिप्पणी का कर्मरूप हेतु तो कर्मरूप जो हेतु है शास्त्रीय कर्मरूप हेतु से उत्तर उत्तर शरीर को प्राप्त करता हुआ अतिशय वाला प्राप्त कर पहले वाला शरीर से अतिशय प्राप्त करता है शास्त्रीय कर्म से देखिए मनुष्य था तो देवता बन जाएगा इत्यादि ऐसा ऐसा होता जाएगा। उन्नीस की टिप्पणी में कहा जात्यादि उत्कर्ष बंतम शूद्र जाति का वैश्य जाति में आ गया वैश्य जाति में था क्षत्रिय में आ गया कर्म के माध्यम से वहां था ब्राह्मण में आ गया वहां के देवत्व में गया ऐसे करते करते हिरण्य गर्भ से पहले तक ये कहने जाते हैं अतिशय बंतम अतिशय वाला शरीर प्राप्त होता गया उसका आग्रजात कहां तक गया हिरण्य गर्भ के पहले तक आग्रजात। बीस की टिप्पणी में कहा सूत्र परियम सूत्रात्मा तक गया वो वहां तक पहुंच गया उत्तर उत्कर्ष उत्कर्ष में सूत्रात्मा हिरण्य गर्भ तक पहुंचा हुआ है प्रतिपदमान उसको प्राप्त करने वाले का संघातात पूर्वस्मात मुच्छ दे पूर्व संघात से शरीर से मुक्त होता है वो तो तत्कुतो निवृत्ति पर तुम फिर वो निवृत्ति पर कैसे हो गया वो तो उत्तर को प्राप्त ही कर रहा ना कैसे निवृत्ति हो गया प्रवृत्ति हो रही वहां तो प्राप्ति हो रही है। एक किस चीज ने कहा उत्तरोत्तर उत्कर्ष प्राप्ति फलकतया उत्तर उत्तर पूर्व पूर्व को छोड़ रहा उत्तर उत्तर को प्राप्त करता है किसके अतिशय के लिए किसके लिए वो प्राप्ति का तात्पर्य है निवृत्ति में कहा तात्पर्य है सिद्धांत कह रहे हैं या प्रवृत्ति कर ऐसे प्रवृत्ति करने वाला है तो कहा वो कहते अतः कहा, अतः कारणार्थ इसी कारण निवृत्ति कारण पर गए ना सारे कर्म इसी कारण से, अतः कारणार्थ पूर्वस्मात पूर्वस्मात मृत्योर मुच्यते उत्तर उत्तर प्रतिपत्ति मानो व्यावृत उत्तर उत्तर में प्राप्ति के तात्पर्य नहीं व्यावृत्ति में तात्पर्य वहां पूर्व की व्यावृत्ति में तात्पर्य है ऐसा कहते हैं कहा। ठीक है कहते हैं यदि इदम उत्तरम उत्तरम साधिशय फलम प्राजापत्यम पदम, जो पूर्व पूर्व की अपेक्षा उत्तर उत्तर वाला जो अतिशय वाले है प्राजापत्य फल है वो फल पद प्राप्त करना फल है, तदपि प्रासाद आरोहण क्रमणा जैसे छत में जाना होता है किससे जाते हैं सीढ़ी से जाते हैं प्रासाद आरोहण क्रमणा जैसे छत में आरोहण के क्रम से क्रमणा व्यावृत्ति द्वारा क्यों एक सीढ़ी को छोड़ता है दूसरे में दूसरे को छोड़ता है तीसरे में तीसरे करके पूरे सीढ़ी छोड़ देता है एक काल में जाकर के वो व्यावृत्ति में तात्पर्य होता है सीढ़ी छोड़ने में तात्पर्य है सीढ़ी प्राप्त करने में तात्पर्य नहीं तात्पर्य है छत प्राप्ति करने में प्रासाद में बहुत ज्यादा तात्पर्य होता है न कि सीढ़ी प्राप्त करना तात्पर्य है सीढ़ी को त्यागता हुआ जाता है छोड़ता हुआ जाता है छत में पहुंच जाता है यही है एक टीका भक्ति प्रबंध यदि इदम उत्तरम उत्तरम साधिशय फलम प्राजापत्यम पदम जो उत्तर उत्तर वाला अतिशय फल वाला जो प्राजापत्य प्रजापति संबंधी फल है तदपि वह भी प्रासाद आरोहण क्रमेण प्रसाद माने सीढ़ी में सोपान चढ़ने के समान है ये सीढ़ी में चढ़ना तात्पर्य नहीं है तात्पर्य छत में जाने के व्यावृत्ति में तात्पर्य होता है प्रवृत्ति में नहीं निवृत्ति में तात्पर्य होता है ये कहना है व्यावृत्ति द्वारा मोक्षम अवतार है तो व्यावृत्ति के माध्यम से मोक्ष दिखाना है यहाँ मोक्ष दिखाने के लिए न तो तत्रैव प्रजापत्ये पदे श्रुते तात्पर्य यह नहीं कि उत्तर उत्तर जाते जाते जैसे सीढ़ी चढ़ने वाला अंतिम सीढ़ी में जाकर के बैठ जाएगा ऐसा नहीं होता प्रजापति अंतिम सीढ़ी के स्थान पर है नहीं ऐसा नहीं होता उसका तात्पर्य तो छत में जाने का फल तो मोक्ष ही है कर्म का यही उनका कहना न तो तत्रैव प्राजापत्य पदे श्रुते जो सुना हुआ प्राजापत्य पद है उसे बैठता है ये बात नहीं तात्पर्य वहां नहीं है प्रजापति स्थान में ही जैसे सीढ़ी के ऊपर की वाली सीढ़ी में जाकर बैठ जाता तो ऐसा तात्पर्य नहीं होता अंदर जाना है छत में जाना है उसने ठीक है प्रकार तस्यापि निर्दिष्ट फलत्व भावात् वो जो प्रजापति स्थान है ना वो भी निर्दिष्ट फल वो भी नहीं है निर्दिष्ट फल तो मोक्ष होता है ये उन्होंने कहा भर्ति प्रबंध में टिप्पणी 22 और 23 है ना 22 में कहा सोपान क्रमेण कहते हैं प्रासाद आरोहण क्रम का सोपान क्रम सीढ़ी के क्रम से गया सीढ़ी में बैठा तात्पर्य नहीं है उसको त्याग छोड़ता हुआ जाने आगे छत में जाने का तात्पर्य होता है इस प्रकार देश में कहा प्रापयितुम प्राप्त कराने अवतारितुम माने प्राप्त प्राप्त कराने के लिए न तो तत्रे में प्रजापति श्रुते प्रजापति में सुनाई हुआ प्रजापति में बैठे तात्पर्य नहीं कहा तात्पर्य नहीं क्यों तस्यापि निरति से फलत्व अभावत का वो प्रजापति जो स्थान है वो भी निरति से फल नहीं है साधि से फल है वो उसे मोक्ष होना उसको भी छोड़ना है ये भक्ति प्रबंध का है आगे फलितम आह निष्पन्न क्या हुआ कहते इत्यतः कहते इत्यतः अद्वैत क्षया एक क्रम से द्वैत संपूर्ण द्वैत क्षय होने पर पहले पहले छोड़ता है उत्तर उत्तर करते करते द्वैत पूरा समाप्त करके एक अद्वैत क्षयात मृत्यु हो सर्वम मृत्यु द्वैत क्षय तक यहां आंग जो है ना ये इसमें है अभिविधि में नहीं है इसमें द्वैत क्षय से पहले पहले तक सबके साथ मृत्यु कहा जाते हैं ऐसा है द्वैत क्षय है तो जब द्वैत क्षय समाप्त होगा संसार समाप्त होगा इस क्रम से तो परमार्थ तो मृत्यु और आपकी मति मुक्ति देगा वास्तव में माने मृत्यु के प्राप्ति को मुक्त हो जाता है वास्तव में कहा अतः आपेक्ष भी गौणी मुक्ति अंतराल पहले पहले जो मुक्ति कही गई थी वो गौणी है ठीक है हमें कहते हैं यस्मात पूर्वम पूर्वम परित्यज्य जैसे पहले पहले वाले को त्यागता हुआ त्याग कर उत्तरम प्रतिबद्धमान आगे वाले शरीर को प्राप्त करता जा रहा है कहां तक जाता है हिरण्यगर्भ तक जाएगा तन निवृत्ति द्वारा पहले पहले वाले निवृत्ति होता जाता है निवृत्ति द्वारा मुक्तर्थम एवं मुक्ति के लिए ही तत्त प्रतिपत्ति इस पहले वाले को छोड़ने के लिए उत्तर उत्तर पकड़ता है ये प्रतिपत्ति न तो तत्त पद प्राप्त अर्थ उस उत्तर वाले को प्राप्ति के लिए पूर्व को नहीं छोड़ रहा है उसको भी छोड़ने के लिए कर रहा काम वाक्यम परिवेशन उसके लिए वाक्य परिवेशन नहीं होता फलशाली नहीं होता कहा 9 और 10 की टिप्पणी में कहते हैं विधि वाक्यम कौन से विधि वाक्य देते सूर्य काम भेज देता पुत्र काम भेज देता उसी में बैठे के लिए नहीं आगे जाने के लिए कहा विधि वाक्य उसमें परिवेशन नहीं होता कहा तात्पर्य वाला नहीं होता तस्मात तस्य अंतवत्वेन अफलत्व, जो स्थान प्राप्त करता है जहां वो भी अंतवान है, विनाशी होने से अफल है, फल नहीं हो, इसका फल नहीं होता। 11-12 की टिप्पणी कहा, तत्त पदस्य जहां जा पहले छोड़ते हो, जहां जहां जाता है सब अफल है वो, नए तत्पुरुष करें अफलत्व आते अफल है कहना चाहते, नए तत्पुरुष समास है वहां, न फलम अफलम, वो पद फल नहीं है ये कहा। तस्मात द्वैत क्षय पर्यंतम सर्वोच्च फल विशेषो, द्वैत जब तक नाश नहीं होगा, जितने भी फल मिलते थे छोटे बड़े करके, छोटे से बड़ा, बड़ा से बड़ा करके जा रहे थे, वो सब के सब जितने भी हैं फल विशेष मृत्युग्रस्तत्व, मृत्यु से ग्रसित है, ग्रस्त होने से प्रासाद आरोहण न्याय न, वही छत में चढ़ने के क्रम वही युक्ति है, छत में चढ़ने में अगली सीढ़ी को पकड़ने में तात्पर्य नहीं होता, पहले वाले को त्यागने में तात्पर्य होता है, ये भट प्रवर्तक का कहना है। प्रासाद आरोहण क्रमण 23 टिप्पणी है ना, सोपान न्याय ने कहा, सोपान में सीढ़ी होती है उसकी युक्ति से न्याय ना, मोक्षार्थो अवतिष्ठ है, सब के सब कर्म जो है मोक्ष के लिए परिवसान हो जाता है, जो भी कर्म करो जाते जाते जाते उसको त्यागना, दूसरा करना, दूसरा करना, तीसरा करना, करते करते अंतिम कर्म मन हिरण्यगर्भ पद के लिए होगा, वो भी आगे जाके त्याग देगा, मोक्ष के लिए होता है सारा कर्म, ये कहना मोक्षार्थो अवतिष्ठ देगा। 14-15 मान मोक्ष फलक, मोक्षार्थ मैंने मोक्ष फलक, अवतिष्ठ में तात्पर्य भवती, यही है मोक्ष फल वाला ही होता है सारा कर्म, ये भरती प्रबंध कहते हैं। हिरण्यगर्भ पद प्राप्ति या द्वैत क्षय हेतु, हिरण्यगर्भ प्राप्ति पद प्राप्त होने द्वैत समाप्त हो जाएगा, अद्वैत बाद में गया गया है तो उसमें तो हिरण्यगर्भ पद प्राप्तिया उस प्राप्ति से द्वैत क्षय हेतु वस्तु तो मृत्यु और आपके अधिक है, वास्तव में मृत्यु के प्राप्ति को अतिक्रमण तब करेगा अतिथ्य, परमात्म रूपे स्थित वो मुक्त हो बहुत, परमात्म की स्थिति होकर मुक्त हो जाता है, ये भक्ति प्रवृत्ति कहते हैं। तथा च मनुष्य भावाद ऊर्धम अर्वाच, मनुष्य भाव से ऊपर देवादि हैं और अवाग नीचे पशु आदि हैं दोनों, मनुष्य भावाद ऊर्धम अर्वाच, परमात्मा भावाद परमात्मा भाव से मान नीचे जो परमात्मा भाव जितने भी इनसे मध्य में जितने भी थे परमात्मा भाव से नीचे है और मनुष्य भाव से ऊपर जितने भी थे यहां पर, या तत्त प्राप्ति उस पद की जो प्राप्ति थी बीच में करते करते हृदय गर्भ पहुंचा है वो सब फल अपेक्ष की सती गौणी, वो गौणी मुक्ति है, मुख्य नहीं है वो मुक्ति, मुख्या तो पूर्वोक्ता है, मुख्य मुक्ति तो वही है, मुख्य मुक्ति तो पहली वाली है, हृदय गर्भ को भी त्याग करके आगे जा। समय हो गया है, यही रखते फिर करेंगे आगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।